Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 2 Haziran Salı. Yıl 2020, ay 6, gün 154, Hızır 28. 1441 Hicri, Şevval 10. 1436 Rumi, Mayıs 20. Bevarih rüzgarlarının başlaması. Fırtına, yağmurlar. Günün tarihi. 94 yıl önce bugün, yani 2 Haziran 1926'da genel nüfus sayımı kanunu kabul edilerek yürürlüğe girmişti. 96 yıl önce bugünse 2 Haziran 1924'te çıkarılan bir kanunla ABD'deki yerlilere esas kendi yerlisi oldukları ülkede vatandaşlık hakkı tanınmıştı. Günün malumatı, Haziran ayında. Çiçekler. Geçen ay ekilmiş tohumlardan yetişmiş fidanlar dikilir. Yaz şebboyu, çan çiçeği pembe hatmiyle gelecek yıla ait çiçeklerin ekilmesine başlanır. Bahçıvanlık, açıkta yetişen kavun, domates, kabak ve salatalıklar budanır. Karanfiller çiçek açtıktan sonra daldırma yapılır. Yabani güllerden çelik dikilir. Enginarların diplerindeki sürgünler ürün alındıktan sonra ayrılır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Took my brother and I can never get another one. I'm tired of a system that will never love me. A system that took my brother from me. No matter how much money I receive, I can hear my brother crying. I can't breathe. I can hear my brother. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'la birliktesiniz. Berhem Baltaş da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Garner Family'den, dün yaptığımız şarkıyla yaptık. Garner, boğularak öldürülen Garner'ın ailesinin yaptığı, iki kardeşinin, bir kız ve erkek kardeşinin yaptığı Nefes Alamıyorum şarkısı muazzam güncellenerek devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kaos kelimesinin bile tarif edemeyeceği muazzam bir olay var. Ona geçeceğiz birazdan. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, protestolara müdahale etmesi için binlerce ve binlerce ağır silahlı asker görevlendirdiğini duyurdu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde şu andan itibaren demokrasiden bahsetmenin çok güç olduğunu söyleyebiliriz. Dün akşamdan itibaren yani askeri müdahale oldu. Ağır silahlı askerler görevlendirilmiş durumda. Sokaklarda da kimisi yağmaya varan ve önemli dükkanlarında yağmalandığı şeyler var. Bütün sokaklar, şehirlerde de sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda. Onu takip edeceğiz. Ama ondan önce Haziran ayı ile ilgili bir bilgi vereceğiz. Dünden kalma söyleyecektik. Dün de başka sebeplerle söyleyememiştik. Yani şey kitabına, doğa defterine bakılınca Deniz Yezgin'in Kuşlar kitabında bozaran ay Haziran, bu ayda zeytin çiçekleri meyveye bağlanır. Yaz gün dönümüyle mevsim değişir ve yazın gelişi ağaç dikip ekmek pişirerek kutlanır. Haziran şenlik ayıdır. Bu ayda ağaç kesmek, doğayı incitmek her zamankinden daha belalıdır. Yunanlılar Haziran'a Eriniastis ya da Orniastis der. Yabancı incir dalıyla ehli inciri döllemeyi ifade eder. Yani ileklemeyi. Çünkü incir yetişen topraklarda ilek ayıdır Haziran. İncir ağaçlarının döllendiği başlı başına bir mevsimdir. Aziz Yohanna'nın doğum günü olan 24 Haziran'da incir ağacının dibine dökülen ham meyveler toplanarak yeniden ağacın üzerine fırlatılır. Ölümünün ardından bedeninin çürümediğine inanılan Aziz Yohanna'nın adı şifalı bir bitki olan sarı kantarona da verilmiştir. St. John's Wort diye. Böyle devam ediyor. Haziran'a girdik. İkisi oldu. Bir de her ay başında yaptığımız gibi Erdoğan Kahyaoğlu'nun İmroz için şiirleri var. Her ay için bir şiir ve topluca bir bütün hikaye de oluşturuyor. Şimdi oradan İmroz'u okuyoruz. İmroz. Ada yabancılaştı sanki şimdi bana. Her şey çok sahte. İmroz ölmüş. Şimdi bir gökçe ada. Bir gün İmroz'un torunları dönerler mi köklerine? İmroz ona inat yine çiçek açar mı toprağında? Yaşlı bir İmrozlu demişti ki, İmroz'la aynı zamanda öleceğimi bilmiyordum. Sonsuza kadar yaşayacağımı sanıyordum. Ama işte hayat devam ediyor. Belki yaşlı İmrozlu'nun hep sandığı gibi İmroz yaşar yine de toprağının bağrında. Sonsuza kadar. Bu yazılanlar mayasına su katar. İmroz için Erdoğan Kahyaoğlu. Evet, şimdi konumuza dönelim. Muazzam bir kaos yaşanıyor. Kaos ötesi darbe mi oldu bilmiyorum ama 1807 yılından bir kanunu devreye sokmuş oluyor. Kaç? 113 yıllık mı oluyor kanun? Evet. Ve şimdiye kadar... Efendim? 213. 213. Yıllık bir kanundan bahsediyoruz. Devreye sokacak. 1807'de ilk uygulanmış Insurrection Act diye, yani isyan kanunu. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu, yeni kurulmuş bir Amerika'dan bahsediyoruz o zaman, 1776'da herhangi bir isyan tehlikesine karşı o zamanın ordusunu devreye sokmaya yönelik bir kanun. Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli şehirlerine, eyaletlerinde, 50 eyaletinde eğer George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili sakinleşmezse ortalık, askerleri sokuyorum demiş ve görevlendirdiğini de duyurmuş aslında. Elimizdeki son bilgi, görevlendireceğim dediydi ama şimdi görüyorum ki ben sizin asayişi sağlayan başkanınızım demiş ve devreye sokmuş. Ne diyeceğimi tam bilemiyorum. Bu evet. 6. gün aslında arka arkaya eylemlerin sürdüğü, ya 100'den fazla şehirde Amerika'da gösteriler oluyor. 10 binlerce, hatta sanırım toplamda 100 binlerce insan sokaklarda. Geçen şöyle bir baktım, yani bunlar arasında yeniden ölümler de var. 27 Mayıs'ta 1 Haziran arası, yani dün gece hariç 11 kişi hayatını kaybetmiş şu ana kadar. Sanırım bunlar arasında bir tane polis de var. Ama şeyler belli değil, yani sadece polisin öldürdüğü belli değil, göstericilerin arasında, işte siyahlarla beyazlar arasında olabiliyor. Farklı araba sürerek yaşanan gelişmeler var. Dün gece bu olaylar daha yeni başladığında Louisville'de bir polis ateşi sonucu David McAtee hayatını kaybetmişti. Bu bütün sosyal medyada yer alıyordu. Dolayısıyla aslında böyle bir ciddi bir ayaklanma ve bir, hani dün de biraz bahsetmiştik, aslında bir sosyal patlama var tabii. Bütün eşitsizlikler, ırkçılık, yoksulluk, korona salgınında siyahların görece çok daha fazla etkileniyor olması, bütün bunlar bir araya gelmiş durumda ama bütün 40 milyonu aşmış durumda işsizlerin sayısı, işsizlik evet, için tabii. Başvuran, evet. İş bulmak yani, için başvuran. Sokaklardaki sayısı. Kitlelere baktığımızda sadece siyahlar değiller zaten, yani birazcık daha, biraz hem ırkçılık karşıtları hem belli ki bütün bu gidişata karşı öfkeli olan oldukça genç ve kızgın bir kitle var. Dolayısıyla bir sosyal patlamadan söz ediyoruz Amerika'da. Bunu engellemek için de Trump askerleri devreye sokmuş. Dün zaten bazı yerlerden video görüntüleri var. Askerlerin silah doğrulttuğu, polisle birlikte yer aldı, köpekleriyle birlikte hatta. Eylemcilerin üzerine sert şekilde saldırdıkları görüntüler vardı. Evet, yani Robert Reich gibi önemli iktisatçı düşünürler de mesela Trump yönetiminin sonu geldi diye yazıyorlar. Biraz önce, dün de etraflıca üzerinde durma fırsatı bulamadık ama Cornel West gibi profesörlerin ve siyaset bilimci felsefecilerin de söyledikleri çok önemli bir şey var. Bu büyük bir isyana dönüşebilir, devrime dönüşebilir. Eğer şey olamazsa, şiddet engellenebilirse, bunun da çok hayırlı bir dönüşüme de dönmesi ihtimalinde bulunduğunu söylüyoruz. Çok değişik bir yaz şeyine geçiliyor. Yani bir yandan bütün Amerika Birleşik Devletleri dünyada başı çekiyor koronavirüsünden ölenlerin ve enfekte olanların sayısında. Bir yandan ekonomik muazzam bir kriz baş göstermiş durumda. Şimdi de işte bu eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı baş kaldıranların sokakları doldurmasıyla resmen sıkı yönetim ilan edildi. Yani 100'den fazla şehirde galiba şimdi evet. Evet. Şey yapılmış, sokağa çıkma yasakları var. Ve eyalet valilerin kendisine yardımcı olmalarını istiyor. Bir de şeyin önünde, daha bugün adını geçirdiğimiz Haziran ayı dolayısıyla Aziz Yohanna St. John kilisesinin önünde elinde İncil'le Kitab-ı Mukaddes'te de fotoğraf vermiş. Ve bütün din insanları da karşı çıkmışlar onun bu böyle yapmasına ama ortalık... Yani hakikaten kaos ötesi bir durum var. Bir de herkes taraf da değiştirdi. Daha düne kadar ırkçılar, Trump taraftarları sokakta ve sokakları açın, sokağa çıkmamız engellenemez, özgürlüklere aykırıdır diyorlardı. Şimdi tamamen sokağa çıkma yasakları savunulur evet, durumda. Bütün riyakarlıklar, her şey toplumun müteveffa diyeceğim. Yani rahmetli Oruç Aroba'nın sözünde olduğu gibi örgütlenmiş ikiyüzlülük işte toplum. Evet. Bu bütün bu adaletsizliklerin belirgin şekilde ortaya çıktığı ikiyüzlüklerinde. Bugün yani, New York Times bir manşetle çıktı. Kaos manşeti atmış New York Times. Daha bundan birkaç gün önce, gerçi siz uyarmıştınız, New York Times çok sık eleştiririz. Ama bu ölen 1000 kişinin isimlerini yazmıştı manşete. Hani bunlar istatistik değil, insandır diye başarılı, çarpıcı bir manşet atmıştı. Hemen ardından o da normalleşmiş. New York Times'a normale dönmüş. Kaos ve Trump buna son verecek diye bir manşet atmış. Sosyal medyada çok büyük tepkiler var New York Times'a karşı. Bir yandan çünkü herkes şunu hatırlıyor. Beyazlar sokaklardayken silahlı paramiliterler vardı. Ve bunlara hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir polis müdahalesi yoktu. Sokaklarda ırkçılığa karşı protesto edenlerse gerçekten en fazla hani polis şiddetine karşı belki taş atmaktan vesaireden söz ediliyor ama silahlı vesaire gerçekten şiddet yanlısı gruplar değiller. Paramiliter değiller. Dolayısıyla devletin ve tabii medyanın da ikiyüzlü davrandığını söylüyorlar. Evet, yani son derece endişe verici, kaygı verici durumlar var. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, dünyanın her tarafında bir de işte oligarkların hizmetindeki otoriter yönetimler de azgın bir şekilde devam ediyor. Yani Brezilya'da, Filipinler'de, Avrupa'nın da bazı ülkelerinde filan ve bazı Orta Doğu ülkelerinde adları lazım değil. Yani Minneapolis meydan kentinde bir polis memuru sokak ortasında 7 dakikayı uzun bir süre eli cebinde George Floyd isimli 46 yaşında bir siyah vatandaşı ki kendisi de koronavirüs yüzünden işsiz kalmış. O da, onu da belirtelim. Ayrıca George Floyd'un dizine bastırarak, boğarak öldürmesi ve yani bütün ayrıntılar bugün otopsi sonucu da çıktı biliyorsunuz. Yani dün akşam yayınlandı. Boğazına basınç sonucu boğazına yapılan basınç sonucu öldüğü ortaya çıktı otopside. Evet. Kesinleşti yani. Çünkü ilk başta polis başka bir hastalığı olduğunu söylüyordu. Hani esas ölüm sebebi başka bir şey deniyorlardı. Diyorlardı. Boğazına da uygulanan basınç değil deniyordu. Otopsi sonucu tam tersini söylüyor. Evet, sonuç şu yani, bunlar barışçıl protestolar değil, iç terör olaylarıdır. Bunlar terörist diyor, isyanları, yağmayı, vandallığı, saldırıları ve özel mülklerin yok edilmesini durdurmak için binlerce ve binlerce ağır silahlı asker görevlendiriyorum deyip 213 yıllık yeni bir durum ilan ediyor. Amerika Birleşik Devletleri medeniyetin, ekonomik büyüklüğün ve özgürlüğün kalesi olarak nitelendirilen ülkeden bahsediyoruz. Ve isyanları, yağmayı, vandallığı, saldırıları ve özel mülklerin yok edilmesini durdurmak için işte gönderiyorum. Ben sizin asayişi sağlayan başkanınızım. Masum insanların hayatını ve mülklerini tehdit edenler tutuklanacaktır diyor. Reuters'ın aktardığına göre de Trump konuşurken polis protestocuları dağıtmak için ses bombaları atıyormuş. Onların sesi duyuluyormuş Trump konuşurken. Zaten eyaletle yani çeşitli valilerle konuşmasında da 10 yıla kadar hapse atın bunları dediği de duyuluyordu Trump'ın. Öyle özel bir toplantı yapmış internet üzerinden. Resmen 10 yıl hapse atın diyor insanları. Evet. Çok ilginç yani. St. John's Kilisesi'ne yürüyüp işte orada da İncil'le fotoğraf çektiriyor, elinde bir İncil tutarak. Dünyanın en iyi ülkesine sahibiz demiş. Bakalım neler olacak. Şimdi çok kısa zamanımız var, onun için hızlı bir şekilde geçelim. Türkiye'de de önemli gelişmeler oluyor. Bugün meclis toplanıp bir de gene olağanüstü bekçiler kanunun çıkarılması mecliste şey yapılacak. Aydın Engin'in de bugün yazdığı gibi hepsinin ortak korkusu kitlesel eylemler diyor. Tarih harekete geçen kitleleri hiçbir gücün durduramayacağının kanıtlarıyla dolu. Ya iktidarlar devriliyor ya da kendilerine çeki düzen vermek, kitlelerin talepleri doğrultusunda geri adımlar atmak, tükürdüklerini yalamak zorunda kalıyorlar. Adlarını siz koyun, ister tek adam yönetimi deyin geçin, ister oligark, monark, otokrat, diktatör filan gibi Latinceden ödünç alınmış sıfatlar yakıştırın fark etmez. Bunların tümünün ortak yanı korkuları demiş. Ki 2019 yılı salgına kadar aslında kitle isyanları yılı olarak geçiyordu. ABD'de de öyle bu arada. Daha 2 ay önce, evet, Sanders kampanyası da vardı. Çok büyük bir sokak hareketi, iklim hareketi vesaire de vardı. Dolayısıyla tam üstüne denk gelmiş oldu. Sosyal adaletsizliklerin de artmasına sebep oldu salgın tabii. Tabii bu da onları korkutuyor. Evet, ciddi korkutuyor. Bu, yani Türkiye'de de yani bekçilerle yeni bir kolluk kuvvetinin lanse edilmesi, sokakta insanları durdurup aramalar yapabilecek bir yeni güvenlik grubunun mecliste tartışılması da çarpıcı bir durum. Yani şeye bakıyorum, BBC'ye bakıyorum, saat markası Rolex, spor giyim markası Lululemon, Chanel ve Apple mağazaları da yağmalanan iş yerleri arasında yer almış. 400'den fazla kişi gözaltına alınmış. Ama Joe Biden da Trump'ı kendi halkına karşı orduyu kullanmakla suçluyor. Bunlar bir başkanın değil, diktatörün sözleri demiş. Ve New York valisi Cuomo da Trump'ın müdahale teklifini hayır teşekkürler diye reddetmiş. Ama Washington'a yüzlerce takviye ulusal muhafız konuşlandırılıyor. Ve Trump'ın konuşması beklenirken mesela gece vakti, bize göre gece onlarda öğleden sonra olan şeyler Amerika'da, Beyaz Ev yakınlarındaki protestoculara biber gazı ve plastik mermiyle müdahaleler de devam etmiş. 9 Haziran'da Houston'da George Floyd'un ailesinin avukatının açıkladığına göre cenaze töreni yapılacakmış. Yani muhtemelen o da büyük olacaktı. Bu arada geçtiğimiz hafta sonu biz söylemeyi unuttuk ama dünyanın çeşitli yerlerinde de dayanışma eylemleri yapıldı. Londra'da 10 bin kişi kadar yürümüş, evet, pazar günü. Bunu söyledik dün. Ben unuttum öyleyse. Yeni Zelanda'da büyük bir yürüyüş yapıldı. Avrupa'da büyük yürüyüşler yapıldı. Bütün bunlar olurken bu arada İsrail'de de çok benzer. Hemen hemen aynı günler George Floyd'la öldürülmesine çok benzer bir şekilde, ama daha kötüsü bir Filistinli, otistik bir Filistinli Kudüs'te polis tarafından dur ihtarına uymadığı için yanındaki refakatçisiyle birlikte giderken öldürülüyor. Otistik olduğu için anlamıyor ve panik yapıyor aslında bu Filistinli sivil. Üzerinde hiçbir silah olmadı, ortaya çıkmıştı. Ama buna silaha dair benzer bir şey vardı diyorlar. Evet, elinde bir biz şey vardı. Biz öyle sandık attı, diyorlar. Evet diyorlar. Öldürülmüştü. İsrail basınında da Haaretz gibi muhalif yayın organlarında da hiç kimsenin sokağa çıkmamasını, Palestinian Lives Matter, yani Filistinlilerin hayatı önemlidir şeyleriyle birlikte, hashtag ile birlikte duyurmuş. Evet, bir de şeyin açıklaması son derece ilginç. Filistinlilerden teba olarak bahsetmiş. Yani imparatorluk gibi Bibi Netanyahu verdiği bir demeçte. Onu da belki Ahmet İnsel'le konuşma fırsatı bulacağız. Evet, koronavirüsünün de yaygınlaşmasına ilişkin birkaç haberimiz de var. Onu da söyleyelim hemen. Dünyada ne kadar oldu? 6,5 milyon civarına ulaştı değil mi? 6,2 milyonu geçmiş durumda. Johns Hopkins Üniversitesi'nin araştırma şeylerine göre, ki çok daha yüksek olduğu belirtiliyor sayının aslında. Ve 375 bin civarında da insan ölmüş durumda. Fakat yeni dalgalar var. Mesela Pakistanlılara artık evlerinizde virüsle yaşamayı öğrenin demişler. Bizzat başbakan tarafından. 220 milyon nüfuslu büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Ve yükseliyor. Aynı zamanda Ha, Amerika'dan da çok ilginç bir haber var. Baş sağlığıyla ilgili baş Anthony Fauci ile uzun süredir görüşmüyormuş Trump. Artık hiç sormuyormuş bile. Yani Anthony Fauci açıklamış, ben görmüyorum Donald Trump'ı diye. Aşı falan hiçbir şey konusunda görüşmeler olmuyormuş. Mısır'da 1399-1400 yeni vaka var. İran'da ikinci dalgadan korkuluyormuş. Böyle bir çok büyük bir yükselme var. Amerika'da Brezilya'ya 2 milyon doz sıtma ilacı, yani bu hidroksiklorokin tartışmalı olan ilaçtan satmış. Evet, Türkiye'de Trump Bolsonaro'ya destek vermiş yani. Bu destek vermiş, evet, aynen öyle. Şeyde de, Türkiye'de de 23 kişi daha hayatını kaybedip 827 yeni tanı konmuş durumda. İran'da ikinci dalga meselesi gayet kaygı verici tabii. Çok hızlı bir yükselme olmuş. Bizzat İran'daki her yer açıkmış zaten. İran'ın Sağlık Bakanlığı da bizzat kaygısını ifade etmişti. Meşhed şehrindeki durumları görünce. Bu arada birkaç daha kötü haber var. Yani ikinci dalgadan bahsederken COVID-19'un İran'da her yer açılmıştı. Son 24 saat içinde 3000 yeni vaka kaydedilmiş ve 2 aylık en yüksek rakam bu. İran'da bir süredir yükseliyor, yani açılmadan itibaren normale dönmüş olan, evet. İran'da böyle bir haftadır yükseliş vardı zaten. Artık ama rekor, bu dün rekor kırılmış işte. Bir gün içinde 24 saatte 3000'den fazla yeni vaka, ki bu 2 aydır başından beri en yüksek rakam olduğu söyleniyor. Bizzat da şeyi de söylüyorlar, yani Meşhed gibi yerlerde çok temas, yakın temasta insanlar ve hızla ikinci dalgadan korkulduğu da belirtiliyor. Bu arada başka korkulacak şeyler de var. Bir tanesi, Almanya'da yeni bir kömür santrali daha açıldı. Her şeye rağmen hiç kimsenin umurunda değil kar dışında bir şey. Bir de 6. büyük yok oluş diye, 6. kitle yok oluşu tarihteki yaban hayatının çok hızlandığı söylenen bir analiz var. Bu da Guardian'ın haberi, Damien Carrington. 500 türün şeyin eşiğinde, yok oluşun eşiğine geldiğini gösteren bir analiz yayınlanmış yeni. Aralarında gergedan, Sumatra gergedanları vesaire var. Ve bilim insanları ciddi bir uyarıda, bütün bir önceki yüzyılda kaybolan tür sayısının hemen şimdi bu sıralarda yok olmasının çok yüksek ihtimal olduğunu söylüyorlar. Ve bunu dünyanın önde gelen bilim insanları, University College London, Paris'teki, Londra'daki Doğal Tarih Müzesi gibi önemli kuruluşların başındaki bilim insanlarının ortak araştırması, Paul Ehrlich'in de Stanford Üniversitesi'nden büyük bir araştırma yayınlanmış. Büyük çöküşün eşiğindeyiz demişler. Bir de yeni bir araştırma daha var. O da Guardian'dan. Avustralya'da yeni büyük yangın mevsimleri olacağını söylüyorlar. Aynı zamanda da her 6 saniyede bir, artık onu hesaplamasını gençler yapsın, hesaba kitaba aklı daha iyi erenler, 6 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde tropik yağmur ormanı yok oluyormuş. Bu bütün canlılar hayatı için olabilecek en kötü haberlerden biri. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın Özdeş. Nasıl gidiyor? Bu, iyi gidiyor. Bir kere sürekli olarak farklı ülkelerde çeşitli önlemlerin yavaşlatılması, kaldırılması, hafifletilmesi gerçekleştiği için insanlar bunu, işte virüs gitti, zayıfladı falan diyorlar. bir öğretim üyesi öyle bir yazı yazmış. Çok katılıyorum. Virüsün bir yere gittiği yok, zayıfladığı, şişmanladığı da yok. Sadece insanların birikmiş sorunlarının arasında popülerliği kayboldu. Bu doğru bir yaklaşım. Bir de unutmayalım ki bunu biz korona günlerinde hep birlikte vurgulamıştık. Özellikle gelişmiş ülkelerde sayılar azaldıkça ve ölüm oranları düştükçe gündemden kalkacaktır yavaş yavaş diye, ama gelişmekte olan ülkelerde, Hindistan'da, Afrika'da, Güney Amerika'da ne oluyor? Bu fazla bizi ilgilendirmeyecektir diye. Bu gerçekleşiyor gibi geliyor bana. Tabii alınan önlemler, özellikle bu sosyal mesafe, maske ve çeşitli kalabalıkların bir araya geldiği mekanların kapatılması etkisini gösterdi bunlar. Mart ayının sonundan itibaren bütün Nisan ve hatta Mayıs ayı boyunca alınan bu önlemler sürdü, ama farklı ülkelerde farklı bir takım haberleri görüyoruz. Size bir Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kinshasa'da olup bitenle ilgili bir kısa bilgi vereceğim. Burada aslında olup bitenler tipik bir koronavirüs modeli. Hani yönetim, toplum, değer yargıları, korkularla ilgili her şeyi böyle harmanlayan bir örnek. Bu ülkede, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Kinshasa'da COVID Avrupa ülkeleri ve Çin'in sorunu, buranın sorunu değil diye bir yaklaşım var. Bu hem toplumda yaygın bir görüş, bir yaklaşım, hem de yöneticiler arasında da bu görüşü savunanlar ya da konuya böyle bakanlar bulunmakta. Örneğin o ülkedeki yapılan çalışmaların ağırlıklı bölümünü Batı ülkelerinin desteğiyle farklı sivil toplum kuruluşları bir takım böyle minibüslerle, megafonla duyuru yaparak köy köy, kasaba kasaba gezip uyarıda bulunuyorlar. Ama birçok yerde tepki alıyorlar. Sözlü ve fiziksel saldırıya uğruyorlar. Hatta ölüm tehditleri de alıyorlarmış. Lingala diliyle korona ezate, korona yok burada diye bağırıp böyle bir slogan haline gelmiş. Buranın sorunu sıtma ve basit ateşli hastalıklar, ama korona buraya gelmedi. Okulların, kiliselerin, çarşı, pazarların kapatılması, ki demek ki hükümet böyle bir önlemler dizisine başvurdu. Bunların kapatılması bizi yavaş yavaş öldürüyor şeklinde bir yaklaşım. Toplumda genel bir kanı var. Tabii olgulara bakışta her ne kadar bir takım önlemler alsalar da yöneticiler de ilk olgu 10 Mart'ta bildirilmiş bu ülkede. İlk olgu bir Belçikalıydı diye açıklama yapılmış. Aslında Fransa'da yaşayan bir Kongolu. Yani inkar var, yatsıma var, bir takım önlemler alınıyor ama toplum genelinde çok fazla bir destek bulduğunu söylemek mümkün değil. İnsanlar sadece yöneticiler değil, farklı toplum katmanlarında da ekonomik durum sanıyorum biraz daha ön plana çıkıyor. Şimdi birazcık bugün süremiz kısıtlı, onun için bilimsel çalışmaları değil de bu ülkelerde olup bitenleri şöyle bir hızlıca geçmek istiyorum. Brezilya'da Bolsonaro'nun yaklaşımı aynı şekilde, aynı biçimde devam etmekte. Birkaç gün önce bu 10 bin kişiyi aşınca Brezilya'daki ölümler ulusal yasa ilan ettiğinde kendisi jet ski ile geziyor demiştim. Birkaç gün önce at üzerinde fotoğrafları vardı. Dün de iki omuzuna birer çocuk almış, öyle bir kutlama yapıyor kalabalık maskesiz ortamda. Ulusal yasa ilan etti ama herhangi bir yani mücadele yöntemi değişikliğine gitmedi galiba. Onu biz bu önce sağlık programında da konuştuk. Aynı Amerika'da olduğu gibi Brezilya'da da çok eyaletler arası farklar var. Yani yerel yöneticilerin aldığı önlemlerle bazen bazı bölgelerde önlemler alınıyormuş Brezilya'da. Şimdi İspanya'ya bakıyoruz. Dün İspanya'da 3 Mart gününden beri ilk kez bir korona nedeniyle yaşamını yitiren olmadı. Bu ilginç bir gelişme İspanya için. Sevindirici bir haber o bu ülke için. Pazartesi günü futbol takımları antrenmana başlıyorlar. Ligde 11 Haziran'da başlıyor. İngiltere'de 23 Mart'tan beri en düşük ölüm gerçekleşti. Ölüm oranı 111 kişi sadece yaşamını yitirdi. Okullar açılıyor İngiltere'de. Portekiz'de sinema, tiyatro, gösteri merkezleri ve Lisbon dışında alışveriş merkezleri açılıyor. Finlandiya, Norveç'te barlar, Fransa'da restoranlar, Hollanda'da ve Fransa'da restoranlar bugün açılıyor. Rusya'da alışveriş merkezleri, Ukrayna'da banliyö trenleri seferleri başladı. bu haber böyle bir ülkeler üzerinde neler yapıldı, neler değişiyor, alınan kararlara değinen raporda Türkiye'de de 23 Mart'ta kapanan Kapalı Çarşı'nın açıldığını söylüyor. Suudi Arabistan'da camiler açılıyor. Bir haberde Özdeş soruyordun. Kuzey Kore'den. Kuzey evet. Kore'de şimdilik olgu bildirim yok. Olgu bildirim evet. Yokmuş ama 2 aydır kapalı olan okullar bugün açılmış ya da dün açılmış. Demek ki böyle bir önleminden bahsediliyor. Yani ülkelerin bu tarz yaklaşımlara bu neyi getirip neyi götürecek? Hep söylediğimiz gibi yaz aylarında büyük olasılıkla yakın ve kapalı ortamdaki temas olasılığı azalacağı için göreceli olarak olgu ve kaybedilen hasta sayısı her yerde azalacak. Bu arada Hindistan'da, Afrika'da, Güney Amerika'da ne olup bittiğini tam olarak öğrenemeyeceğiz. Sonbahar geldiğinde de yine kapalı mekanlarda yaşam başladığında, yoğunlaştığında, arttığında iki olasılık var. Ya artacak ya artmayacak bu hastalık. Afrika'daki durum kötü. Ben Afrika'yı yakından izlemeye çalışıyorum ne olup ne bittiğini yani. Bir kere göreceli olarak ölü sayısı ve hastalığın yayılması beklenenin altında seyrediyor. Evet, resmi rakamlar bunu ifade ediyor. Gerçeği yansıtıyor mu bunu bilmiyoruz tabii. Yani hep resmi rakamlar doğru değildir demek için elimizde bir takım bilimsel verilerin olması lazım. Yani böyle bir veri de yok o ülke, o kıtadan çıkmıyor. Özellikle işte havalarının sıcak olması nedeniyle daha çok insanların kapalı alanda bulunmaması, nüfusun genç olması, obezite sorunu olmamaları ve diğer enfeksiyon hastalıklarıyla mücadeleden olan kazandıkları deneyim, bunlar acaba Afrika'daki az olgu sayısını açıklayabiliyor mu? Bu soru soruluyor. Buna karşılık herhangi bir test yapma konusunda hiçbir şekilde bir ilerleme kaydedilemiyor Afrika'da. Önemli bir nokta tabii. Örneğin işe gitmeme, belirli sektörlerin kapatılması, örneğin farklı Avrupa ülkelerinde bu önlem yürüdü. Sonuç da verdi belki. Yalnız Afrika'ya baktığınız zaman Afrika'daki toplumlarda çalışan nüfusun %71'i zaten resmi işlerde çalışmıyormuş. Biraz daha merdiven altı ya da resmi olmayan sendikasız falan iş yerlerinde çalışıyor. Onun için örneğin inşaat sektörünü durdurduk, çalışmıyoruz dediğiniz zaman bu işin içine giren insan sayısı az. Bu nedenle Afrika'da olup bitenleri izlemekte yarar var. Tam olarak ne olup bittiğini belki öğrenemeyeceğiz ama yine de orada dramlar yaşanabilir. Peru'ya bakıyorum. Bir sayısal değerde Peru'dan vereyim bitirmeden önce. Peru'da 6 Mart'ta ilk olgu bildirildi. Bugüne kadar da 25 Mayıs itibariyle 125 bin olgu, 3600 kadar da yaşamını yitiren insan var. Ama özellikle toplumdaki ölümlerde hani Covid-19 tanısı almasa da genel anlamda ölümlerde artış oluyor Peru'da. Artış olduğu görülüyor. Bu nedenle gerçek sayıyı bilemiyorsunuz. Hani sadece olguların %27'sine PCR testi yapılmış. Bu nedenle tanı ne kadar konuyor bu belli değil. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir rapor var. Orada da bu süreçte sadece koronavirüsten değil diğer nedenlerden de yaşamını yitirenlerin sayısında artış olduğundan bahsediliyor. Science'da bir yazı çıktı. Son ona değineyim isterseniz. Orada da bir David Enard isimli bir evrim biyolojisti, biyoloğu veya kendisi eski salgınlar ve pandemilerden bahsedilirken hep biz neyi duyuyoruz? İşte 14. yüzyıldan beri bildirilen veba ya da kolera gibi bakterilerin yol açtığı ya da 19. 20. yüzyılda görülen influenza yani grip virüsünün neden açtı pandemiler. Bu paleontolojik dönemden itibaren olabilecek salgınları genetik yöntemlerle araştırmış. Arizona Üniversitesi'nden David Enard isimli bu araştırıcı. Ve diyor ki geçmişte koronavirüslerle ilgili çok fazla sayıda da pandemi oldu aslında diyor. Bu ilginç bir bilgi. Ve insanın genlerinde bir parça virüslerin de yer aldığını biliyoruz artık. %8 gibi oranda virüs genetik yapısını da taşımaktaydı insanlar. Bu 20 bin, 23 bin kadar insan proteinin yaklaşık 300 tanesi koronavirüse ait parçalar diye bir açıklaması var. Bu da ilginç ve ayrıntısını hani öğrenmekte yarar olan bir çalışma. Son olarak da şu hidroksiklorokin ile ilgili bilgileri bir dönmek istiyorum. Hatırlayacaksınız 22 Mayıs tarihinde Lancet dergisinde bir yazı çıktı ve bu yazıda farklı merkezlerden, çok sayıda hastaneden 96 bin kadar hastanın dosyaları incelenmişti. Ve yazının sonunda Lancet'teki bu yazı klorokinin bir yararı olmadığı, hatta kardiyolojik sorunlar nedeniyle yasaklanması gerektiğini söylüyordu. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu bağlamda yine hatırlayacaksınız bu ilacın rutin kullanımının durdurulmasını önerdiğini biliyoruz. İşte Fransa durdurdu. Buna karşılık yine bir Fransız araştırıcı Didier Raoult, Marsilya'dan ben devam edeceğim diye bir açıklama yapmıştı. İlginçtir, Lancet'teki bu yazının üzerine 22 Mayıs'ta yayınlanan yazının 28 Mayıs'ta buna ait bir takım aynı dergide eleştiriler çıktı ve dendi ki bu yazı 22 Mayıs yazısında sistematik bir takım hatalar bulunuyor. Bu yazıya çok güvenmeyin. Yazındaki tablolarda hatalar var. Gayet homojen bir şekilde 5 kıtadan 96 bin hastanın dosyaları incelenmiş. Eğer herhangi bir manipülasyon yoksa ya da bir yapay olarak bir değiştirme yoksa nasıl oluyor da bu kadar homojen bir standart yöntemlerle bildiriliyor bu hastaların bilgileri farklı ülke ve farklı kıtalarda diye başlayıp çok ciddi eleştiriler var. Bunun üzerine tabii Didier Raoult'a gün doğdu. O da saçma sapan, deli saçması bir çalışmaya dayanarak benim fikrimi değişeceğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz açıklamasını yaptı. İşte koronavirüsle ilgili dünkü olup bitenler, dedikodular bunlar değil. ben sözü size bırakayım. Peki, çok evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağ olun. Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri. Evet, Korona Günlerinin ardından şimdi bir bağlantımız olacak. Telefon bağlantımız Fethiye Çetin avukatla ve şeyi konuşacağız. Hrant Dink Vakfı'na ve Rachel Dink'e gelen tehdit mesajları Hrant Dink cinayeti öncesiyle benzerlik göstermeye başladığını söyleyen vakıf avukatlarından Fethiye Çetin'le görüşeceğiz şimdi. Çünkü olayın ciddi, sadece münferit bir olay değil, vakfa bir yeni tehdit mesajı daha yollandığını da dün açıklamıştı. Evet, o kişiyi de gözaltına almışlar. Bu sefer de İstanbul'daymış bu tehdit mailini gönderen kişi. Evet, bu konudaki açıklamaları da yani nasıl bir gelişme olduğunu, kaygı verici gelişmeleri bizzat Fethiye Çetin'le görüşmek istedik. Günaydın Fethiye Hanım, nasılsınız? Günaydın, iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Günaydın. Biz de iyiyiz. Birazcık bahsedebilir misiniz lütfen olup bitenlerden? Kamuoyu zaten bu konuda bilgi sahibi. Vakfa zaman zaman bazı mesajlar gelir. Bunlar bir biçimde bildirilir savcılığa. Fakat son dönemde bu mesajların hem içerik olarak hem sayı olarak tabii arttığını fark ettik. Özellikle isim vererek ölüm tehdidi üzerine hemen savcılıklara ve emniyete başvuruları yaptık. Çok kısa sürede yakalandı bu mesajları gönderen kişi. Arkasından yeni mesaj geldi. Hatta dün bir mesaj daha geldi. Bunların hepsi de bildiriliyor. Zaten emniyet de sanıyorum kontrol ediyor. Ve bu kişi de çok kısa sürede dün gece yakalandı. Şimdi bu gönderilen mesajların içerikleri, bu mesajlarda kullanılan sözcükler, kullandıkları sloganlar, mahlaslar, Hrant'a gelen tehditlerle çok benzerlik gösteriyor. Öncelikle onu belirteyim. Ayrıca Hrant cinayeti öncesi de toplumda bir kutuplaştırma çabası vardı. Belki hatırlarsınız, bayrak mitingleri, işte karşılıklı bir düşmanlaştırma eğilimi, Ermenilere saldırılar, Hrant'ın duruşmalarında onu linç girişimleri, bütün bunlarla birleştirdiğimizde bugünkü ortamda da inanılmaz bir biçimde yükseltilen bir nefret söylemi ve Hristiyanlara ve Ermenilere karşı bir düşmanlıktan söz edebilirdi. Öylesine bir düşmanlık ki bu, dün yakalanan kişi Süleyman Soylu İçişleri Bakanı kiliseye saldırıda bulunan kişinin yakalandığını, provokatör yakalandı sözleriyle açıklamıştı. Buna bile tepki gösteren, sen Hristiyansın diyen bir alo. Evet, dinliyoruz efendim. Yani İçişleri Bakanı'nın bizzat bir provokatör yani demesine bunu de karşı çıkılıyor, değil mi? Genç, aynen Hrant cinayetinde olduğu gibi genç, pervasız, sabıka kaydı bulunan, suç kaydı bulunan, aynı sloganları, bir gece ansızın gelebilir sloganlarını kullanan bir gruptan, bir kitleden söz ediyoruz. Kısa sürede yakalanmaları bunların son derece olumlu. Gerçekten çok olumlu. Ancak bir şey dikkatimizi çekiyor ve bu kaygı verici. Daha Konya'da yakalanır yakalanmaz şüpheli hakkında örgüt bağlantısı yok açıklaması yapıldı. Biliyorsunuz Hrant Dink öldürüldüğünde de İstanbul Emniyet Müdürü kameraların karşısına geçip örgüt bağlantısı yok demişti. Celalettin Cerrah soruşturma, değil mi? Ha, pardon. Evet, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'tı. Evet, evet, Celalettin Cerrah o zaman. Soruşturma henüz savcı tarafından başlamamış. Savcı sorgulamamış. Soruşturma bitmemiş. Bu durumda bu açıklamanın anlamı nedir? Acaba arkasında olan bir şeyler kapatılmak mı isteniyor? Ya da birilerine talimat mı veriliyor? Bu son derece tabii ki rahatsızlık verici gelişme. Öncelikle yetkililer bundan vazgeçmediler. Ve savcılar etkili bir soruşturmayla bunun bağlantılarını bulmak durumundalar. Çünkü biz yakalanan her iki şahsında paylaşımlarına baktığımızda, e-mail ya da sosyal medya paylaşımlarına baktığımızda bir aynı grupla aynı amacı paylaşan, aynı nefretten beslenen, özellikle Hristiyanlara, Ermenilere karşı nefreti artık inanılmaz boyutlarda olan, aynı sloganları paylaşan bir grupla ilişkili olduğunu görüyoruz. Bu çok dikkat çekici, bir kere bunun araştırılması lazım. İkincisi, eğer magazinleştirme çabası değilse ilk yakalanan şüpheli Azeri sevgilinden etkilendim demiş. Doğruysa. Çünkü biz onun ifadesini görmedik. Şimdi doğruysa eğer Azeri sevgili belki Karabağ konusunda onu etkilemiş olabilir ama Karabağ'la Hrant Dink Vakfı'nın, Rakel Dink'in ve onun avukatının ne alakası var? Bu makul bir açıklama değil. Azeri bazı kişilerin de İran öldürülmeden önce çok etkin oldukları hem tehdit konusunda hem de savcılıkları şikayette çok ön planda olduklarını da görüyoruz. Bu da benzerlik arz ediyor. Yani hem ortam, konjonktür, nefes aldığımız atmosfer o kadar benzeşiyor ki hatta bu sefer biraz daha ağır. Hem bu saydığım şeyler bu nedenle çok ciddiye alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar münferit değil. Bunları ciddi bir biçimde soruşturulması lazım. Bir de ben şeyi de sormak istiyorum. Bu avukata, Ranting Vakfı'nın avukatlarından birine de tehdit geldi ama isim belirtilmemişti. Bu belli oldu mu kim olduğu, hangi avukat olduğu? Şimdi yani biz bilmiyorduk tabii ki ama dün gece, dün akşam Sabah Gazetesi ve A Haber bir yayın yaptı. Bu şüphelinin ifadesinden açıklamalarda bulundular. Biz göremiyoruz avukat olarak ama onlar biliyorlar biliyorsunuz. Şüpheli o avukatın Fethiye Çetin olduğunu söylemiş. Bu medya grupları da o avukat belli oldu diye böyle bir o avukatın son derece yani buradaki söylem ve usluk da çok ilginç tabii ki o şekilde haberi vermiş. Evet. Bu yani sizin bizzat kendinizin bahis konusu olmanıza rağmen öğrenemediğiniz bilgiyi bir Sabah Gazetesi ve A Haber Ajansı öğrenebiliyor. Evet. Sizden önce siz birinci derecede konu iken onlar bilir. İşte emniyetten aldık bir koruma şeyi herhalde. Koruma bürosundan. Ancak doğru bu bulunum hemen bana bildirilmesi lazımdı. Evet, kaygı verici gelişmeler doğrusu. Yani Raquel Dink'in şeyini hatırladım. 2017'de katliamın 10. yılında 10 yıldır neler neler oldu diye Malatya katliamı, İskender Unsevan, Sevak Balıkçı, Roboski, Gezi olayları, Suruç, Diyarbakır, Sur, Mardin, Nusaybin, Cizre, Şırnak, Tahir Elçi, Ankara, 15 Temmuz, Maçka, İzmir, Gaziantep, Ortaköy Havaalanı, Ortaköy Havaalanı ve Orta Doğu'daki savaş diye pek çok şeyi saymıştı. Bu yani karanlığın sorgulanmadan bir şey yapılamayacağının sözünü de Murat Sabuncu da T24'te bahsetmişti, yazmıştı yazısında başlığıyla. Doğrusu kaygı verici bir gelişmeden bahsetmek mümkün herhalde, değil mi? Kesinlikle. Sadece son günlere bakalım. Yani Türkçe söylediği için bir çocuğun kalbinden bıçaklanarak öldürülmesi. Türklere yaratılan bu düşmanlık, Ermenilere aynı şekilde, kiliselere saldırılar ve bunların hepsi bir arada düşünüldüğünde gerçekten çok kaygı verici bir noktaya gidiyoruz. Toplum hiç olmadığı kadar içinden çürüyor. Ne olursa olsun insanlar bir biçimde geçmişte diyalog kurulabilir noktadaydı. Şu anda o diyalogun imkanını ortadan kaldırıyorlar. Bu çok zor bir şey ve düşmanlık bu boyutlarda ki artık şu anda herhalde işaret verilse insanlar sokağa çıkıp birilerini öldürebilecek noktada. Bunun pek çok işareti de var. O nedenle bundan hemen vazgeçilmeli. Yoksa hep birlikte çökeceğiz. Evet. Yani şu anda meclis toplantıya girerken de ayrıca gene yeni kolluk kuvvetlerinin örgütlenmesi ile ilgili bir kanun tasarısı, Bekçi kuvvetlerinin kanun tasarısı da mecliste ilk görüşülecek şey olması, o da ayrı bir kaygı konusu olabilir. Kuşkusuz Ve yaratılan bu ortam zaten korku ve bu korkunun uygulayıcısı bir takım güçler. Evet. Peki bu noktada isterseniz burada duralım. Fethihan, tamam. Çok teşekkür ederiz. Rica bilgileriniz ederim. İçin. Rica ederim. Umarım önümüzdeki günler daha aydınlık olur. Hoşçakalın. Umarım ben de. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet, Hrant Dink Vakfı'nın Hrant Dink Vakfı avukatlarından Fethiye Çetin'le bu gerek kendisine gerekse Raquel Dink'e, Hrant Dink'in eşi Raquel Dink'e ve bizzat vakfa yönelik ölüm tehditlerine ilişkin olarak Fethiye Çetin'le konuştuk ve ülkedeki genel ortamın kaygı verici halleri üzerine de birkaç cümle konuşmak fırsatımız oldu. Ayrıca bir başka şey, pardon söyle. Özür dilerim. Bir kez daha hatırlatalım. Bir yandan bu tarz oldukça karanlık gelişmeler yaşanırken bir yandan da bir dayanışma da var Hrant Dink Vakfı etrafında. Dün 200 küsür aydın bir dayanışma mektubu açıklaması yayınlamışlardı. Çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi partide dayanışma mesajlarını ilettiler. Herkes Hrant Dink cinayetine giden karanlık sürece bu arada vurgu yaparak bunları bu açıklamaları yaptı ve buna izin vermeyeceğiz diye de çok sayıda açıklama gelmiş oldu. Evet, bu da üzerinde önemli durulması gereken noktalardan bir tanesi. İlginç şeylerden bir tanesi de bu cezaevindeki hasta mahpuslar için vakit daraldığını da belirten bir uyarı var. O da Deutsche Welle'den, yani bayağı ciddi hasta durumda olanların da bu tahliyelerden yararlanamadıklarına ilişkin İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan'ın çeşitli gerekçelerle hasta mahpusların tahliyelerinin engellendiğini söylüyor. En belirgini de Adli Tıp Kurumu'nun kronik hastalık teşhisi koyup cezaevinde kalabilir raporu vermesi. Hasta mahpuslar da bu raporlarla tahliye edilemiyorlar. Bu arada çok sayıda gazetecinin, avukatın, hukukçunun ve siyasi muhalif siyasetçinin de bu şartlar altında hala hiçbir ses seda çıkmıyor. Adalet Bakanlığı'ndan gerek koronavirüsüyle ilgili olarak, COVID-19 ile ilgili olarak, gerekse de bu eşitsizlik, infaz eşitsizliğinin, infaz yasasının getirdiği eşitsizliği konusunda herhangi bir açıklama gelmemesi de ayrıca ciddi bir durum. HDP de tutum belgesini açıklamış. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar partilerinin yeni döneme ilişkin strateji hattını ve tutum belgesini dün basın toplantısıyla açıklamışlar. Mevcut yönetimin bir zorbalık aygıtı olduğu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kriz ve çözümsüzlüğün kaynağı olduğu, Kürt halkının varlık ve haklarının tanınması gerektiğini söyleyen 9 maddelik bir yol durumu açıklaması da yapmışlar. Bundan da bahsedelim ve şimdi ara verelim. Evet, şimdi araya geçmeden önce de Bifo Berardi'nin psikoçöküntü günlükleri var. Psikoçöküntü günlükleri. Franco Bifo Berardi. Çeviren ve okuyan Serhan Ada. ...13 Mayıs... Pandeminin yol açtığı çöküşün ilk başta toplumsal bakımdan olumlu sonuçlar vereceği konusunda kendimi kandırmıyorum. Tersine. Arunda Tiroy'un yazdığı gibi koronavirüs insan bedenine girip var olan patolojileri çoğalttı. Ülkelere ve toplumlara girip onlarda var olan sakatlıkları ve yapısal patolojileri çoğalttı. Arunda Tiroy'a göre virüs makineyi durdurdu. Şimdi hedefi kar olan makineyi çalışamaz hale getirmek için motorunun durdurulması söz konusu. Ne pahasına olursa olsun. Birikim döngüsü yeniden başlamayacak. Zira menteşeler yerinden oynadı. Sağlıkla ilgili olan, psişik olan, üretimle ilgili olan, dağıtımla ilgili olan hepsi defolup gitti. Geçmiş 10 yıllar boyunca emeğin prekarlaşması toplumu kırılgan hale getirdi ve onun direnişini zayıflattı. Covid-19 son darbeyi vurdu. Toplum zorunlu kapanma ve korku yüzünden çözüldü ve şu anda eylemle direnmek mümkün değil. Ancak ne kadar paradoksal görünürse görünsün, kapitalizmi boğarak öldürmenin en barışçı biçimi borcu ödeyememe hali. Hiçbir şey yapmadan her şeyi atlatmak ve kesinlikle basit biçimde ödeyecek durumda olmadığımızdan ödememek. Borç ödeyememe durumunun propagandasının yapılmasına, hakkında söylevler çekilmesine, üzerinde bağırılıp çağrılmasına ihtiyaç yok. Ekonomik çöküşün doğal uzantısı olarak kendiliğinden gelecek. Toplum da ayakta kalmaya ve keyif almaya dönük, yerel ve özerk tüketim ve dağıtım biçimleri denemek durumunda kalacak. Geçen Ağustos'ta 80'li yıllarda o yılların Bologna müzik sahnesinde marjinal değil, uç, özel bir yeri olan Confusional Quartet'in üyesi olduğu zaman tanıdığı Marco Bertoni aradı. O yıllarda Bologna'ya Punk No Wave gelmişti ve 77 ayaklanma fırtınasının son sert rüzgarlarıyla karışmıştı. Bu nedenle müzik sahnesi kalabalık ve coşkuluydu. Görülmeye değer o Skiantoslar, Radikal Punk, Gaznevadalar, Deneyici Stupid Set ve hatırlayamadığım diğerleri. Confusionallar ise en eğitimli, ince zevkli, poptan çok çağdaş müzik, rock'tan çok soğuk caz idiler. 2019 Ağustos'unda Marco beni arayıp aklında sadece başlığı olan bir iş yapma arzusunu açtı. Neden bilmem, bunu benimle yapmayı istiyordu. Başlık beni bir yıldırım gibi çarptı. Şu anda içinden geçtiğimiz hatları elektrik yüküyle sentezlediği için. Büyük göç, büyük red, soyut teknofinansal şiddet ve nazizmin geri gelen somut şiddeti. Bana başlığı söylediğinde hemen anlaştık. Wrong Ninni Nanna, yanlış ninni. Tijuana ile San Diego arasındaki sınıra kadar gelmiş ama sınırda silahlı muhafızlar olunca nereye gidip ne yapacağını bilmeden yere oturup bebeğini sallayan Honduraslı bir genç anne hayal ettim. Ama bu Sicilya kıyısına yönelmiş bir lastik botun içindeki Nijeryalı ya da Tunuslu bir genç kadın da olabilirdi. Marco ile birlikte belki yeni gelenin büyüyeceği dünya üzerine yeterince düşünmeden dünyaya savunmasız bir varlık getiren annenin ne hissedeceğini hayal etmeye uğraştık. Üremek için bir neden var mı? Lübnanlı yönetmen Nadia Labaki, Kafernaum filminde kendisini dünyaya getirdiler diye anne babasını yargıya şikayet eden Beyrut'ta berbat bir mülteci kampına sığınmış 12 yaşında bir Suriyeli çocuğun hikayesini anlatır. Wrong Ninni Nanna için yazdığım metinler için ana ilhamımı Labaki'nin filminden aldım. Umudun olmadığı bir çağın yürek daralmasının içinden çıkan şiirler. Eylül ayında üzerinde çalışmaya başladık. Sonra o sarsıntıların Hong Kong, Santiago, Beyrut, Paris ve Barcelona'daki devasa ve öfkeli isyanların yüzü geldi. Marco, tabiat ananın kendisine sunduğu tüm müzik aletleriyle bestelemeye başladı. Yapraklar, rüzgar, kargalar, serçeler, akan su, aynı zamanda da çılgın sesler çıkaran piyanosu ve meleksi ve gizemli korolar. Sonra ben müzik gazeteciliği yaparken Lower East Side'daki müzik lokallerinde şarkı söylerken tanıdığım Marco'nun da sanat kariyeri boyunca takip ettiği, zamanımızın büyük icracılarından biri olan arkadaşımız Lindsay Lynch'i rica ettik. O da evet dedi ve stüdyoda birkaç parça kaydedip onları bize yolladı ve böylece uzun bir montaj çalışması başladı. Sonra ben hepinizin kesin tanıdığı Primal Scream'in muhteşem cılızı Bobby Gillespie'ye yazdım. Bu söz ve seslerin üzerine okuyarak, şarkı söyleyerek, içinden ne gelirse onu yaparak kendi sesini eklemeye ne dersin? Olur dedi. Sonra koronavirüs, pandemi, kapanma ve o noktada lanetin eksiksiz tamamlandığını düşündüm. Ve soyut ses, insana ait olmayan ses için bir parça, Earth and World adlı bir giriş parçası yaptık. Bir plak şirketi vinil bir edisyon çıkarmayı önerdi. Evet ama ne zaman? Plak, kitap, film üretimi yeniden başladığında mı? Er ya da geç. Ama o arada plağın çıkmasını beklerken kıyametin ses kaydına benzeyen bu yapıtı online tanıtmak istiyoruz. 80'li yıllarda Bologna'nın çeperlerinde duvarları tagleriyle dolduran Bolognalı sanatçı arkadaşlarımız Kuogi ve Corselli ile konuştuk. Rong Ninni Nanna'nın yapımına katkıda bulunmalarını önerdik. Kapanmadan tam bir gün önce buluştuk ve şu iki ayın yaratıcı yalnızlığında Kuogi ve Corselli bazı parçaların videosunu yaptılar. Diğerlerini Marco Bertoni oğlundan yardım alarak yaptı. Stay tuned. Kulağınız bizde olsun. Psiko Çöküntü Günlükleri. Franco Bifo Berardi. Çeviren ve okuyan Serhan Ada. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. Gecikme için özür dileriz birazcık. Fethiye Çetin'i dinledik hep birlikte, iyi oldu. Evet. Onu araya koymak zorunda kaldık. Ortamı bayağı geren bir durum var. Evet, son derece tehlikeli. Tabii Fethiye Çetin'in belirttiği gibi bu mesajları yollayanların hemen gözaltına alınmaları, yakalanmaları önemli. Fakat diğer taraftan bu mesajların böyle münferit vakalar olarak ele alınması da bence Fethiye Çetin'in belirttiği gibi dikkatle değerlendirilmesi gereken bir şey. Özellikle orada kullanılan cümleler, kelimeler, birinci mesajda örneğin Birleşmiş Milletler ve AGİT'ten bahsediliyordu. Bu kişilerin formasyonlarına baktığımız zaman, Türkçe kullanımına baktığımız zaman bu tür bilgileri yan yana getirmesinin de pek mümkün olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla arkalarında başka parmakların olma ihtimalini hiç yabana atmamak lazım. Evet. Bunu takip etmeye çalışacağız herhalde. Evet, dünya karışık. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ile herhalde başlıyor. Evet, siz sabah saat 8-9 diliminde bahsettiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Başkan Trump'ın provokatif konuşmaları, yani iki provokasyon üst üste geldi desek de diyebiliriz. Birincisi o polisin Minneapolis'te boğazına dizini dayayarak George Floyd'u öldürmesi ve arkasından birkaç gün boyunca bu konuda görevden alınması, fakat birkaç gün boyunca bazı medya organlarının efendim George Floyd'un kalp krizi vardı, kalp hastasıydı, yok o boğazına basıldığı için ölmedi gibi bilgiler vererek ortalığı kışkırtması ve unutmayalım Trump'ın bu olaylardan sonra ilk tepkiler verildiğinde eğer böyle giderse biz de silahları kullanırız demiş olması, hatırlayacaksınız. Evet. Bütün bunları üst üste getirdiğimizde Trump'ın yangına körükle gittiğini söyleyebiliriz ve bunun da son örneğini dün Washington'da Beyaz Saray yakınlarında tamamen barışçıl, hiçbir şiddet içermeyen yağma dükkanları yağma, camlarını, vitrinlerini kırma gibi herhangi bir teşebbüsün olmadığı bir gösteriyi Trump'ın televizyon konuşması başlar başlamaz polisin göstericilere saldırması, göz yaşartıcı bomba ve plastik mermilerle saldırması, ortalığı darmaduman etmesi ve bunun ardından da temizlenen, etrafı temizlenen o sokaktan Trump'ın muzaffer bir edayla yürüyerek, yanında güvenlik güçleriyle yürüyerek kiliseye gitmesi. Bunlar gerçekten tasarlanmış provokasyonlar diyebiliriz. Zaten evet. Trump'ın konuşmasında da beni en ürküten şey, hiçbir gereği yokken, ne önü ve ne arkasında hiçbir bağlamı yokken birdenbire Amerikan anayasasının, gerçi anayasa da değil ama neyse anayasa diyoruz. Amerikan anayasasının ikinci kuralı veya maddesi, ilkesi, kanununa referans verdi. O nedir? İkinci amendment, second amendment. O da bütün Amerikan yurttaşlarının silah sahibi olma hakkıdır. Bunu hatırlatmanın o konuşmada ne gereği var? Sadece insanlara sizin silahınız var, siz de sokağa inin ve bu haydutları, bu yağmacıları siz bastırın çağrısını biraz hani şu bizim savcılarımız subliminal mesaj diye bir şey uydurmuşlardı. İşte subliminal mesaj bu. Eğer arıyorsak subliminal mesaj tam budur işte. Trump'ın yaptığı tam bir subliminal mesajdır. Tabii Beyaz Saray önüne destekçilerini çağırdı söyleniyordu zaten. Ayrıca da ondan emin değilim öyle bir destekçilerini. Sakar yalnız destekçileri sokağa çağırdığını biliyorum. Beyaz Saray önüne çağırdığını duymamıştım olabilir. Fakat böyle bir konuşma diğer taraftan eyalet valilerine sizin buna cesaretiniz yoksa ben asker yollarım. Şöyle evet. Şöyle bir söz. Sizin bunu yapmaya cesaretiniz yoksa ben oraya asker yollarım ve hemen sorunu hallederim. Hemen sorunu hallederim gibi bir küstahlıkla konuşması, hani o eyalet valilerini de aşağılaması ki çoğu Demokrat Parti listesinden Demokrat Partili eyalet valileri olduğu söyleniyor bu ifade ettiklerinin. Gerçekten yangına körükle gitmenin herhalde bundan daha açık ifadesi olamazdı. Gerçi diyeceksiniz ki aynı zamanda şunu da demekten imtina etmedi. Barışçı göstericilerin adalet çığlıklarının öfkeli bir güruh tarafından bastırılmasına izin vermeyeceğiz de dedi aynı zamanda. Barışçı gösterilerin adalet çığlıkları ifade ettiklerini kabul etti ama diğer taraftan da silahlardan, silah taşıma hakkından, gerekirse oraya Amerikan ordusundan askerleri kendisinin yollayarak hemen sorunu halledeceğinden de bahsederek gerçekten bir tür piroman derler ya hani bu yangın yakarak yangın tutkusu evet yangın yani. Tutkusu yani yangından kendine hem yakmak o yangını seyretmek aynı zamanda da tabii bu seçim öncesinde kendisini destekleyen muhafazakar beyaz Amerikalıların da bu korku çerçevesinde Trump'ı etrafında kenetlenmesini de sağlamak amacını önümüzdeki birkaç ay sonra yapılacak seçimlerde güttüğünü de gizlememek lazım. Yani bunun da bir seçim yatırımı tarafı var maalesef. Baktığımız zaman şu anda Amerika'da birçok şehirde sayısını çıkartamadım. Tek tek toplamaya çalıştım ama maalesef öyle toplu bir liste bulamadım. Ama 30 civarındaki şehirde ve bazen eyalette, bazıları bütün eyalet, bazıları sadece kent, gece sokağa çıkma yasakları uygulanıyor Amerika'da birkaç günden beri ve bazıları önümüzdeki günlerde de devam ettirmek niyetindeler. Tabii maalesef yağma olayları geceliğin veya yürüyüşler sırasında oluyor. Fakat bunun arkasında sadece George Floyd'un öldürülmesinin ne duyulan tepkiyi yegane neden olarak göstermek çok indirgemeci bir yaklaşım olur. Bu aynı zamanda Amerika'daki Afrikalı Amerikalıların yaşadıkları büyük eşitsizliğin, maruz kaldıkları büyük eşitsizliğin patlama noktası. Bu salgın sırasında da bu eşitsizliğin daha da arttığını gördük. Ölüm Amerika'da 103 bin kişinin Amerika'nın resmi verilerine göre COVID virüsü nedeniyle öldüğünü biliyoruz. Bunların arasında Amerikan nüfusunun 1/5'ini oluşturan Afrika kökenli Amerikalılar çoğunluğu neredeyse oluşturuyorlar ölenlerin arasında. Yani 3 katı yani beyazlara göre. Oransal olarak 3 katı. Ve işsizliğe baktığımız zaman da aynı şeyi görüyoruz. Yani evet. Bu patlayan işsizlikte nüfuslarına oranla çok daha yüksek miktarda, yüksek bir oranda işsiz ortada Afro-Amerikalılar nezdinde var. Diğer taraftan daha yapısal verilere baktığımızda da bunları görüyoruz. Örneğin yapılan istatistik, Amerikan İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmalara göre Amerika'da bir beyaz ailenin ortalama mal varlığı, mal varlığı 170 bin dolarken Afrika Amerikalı bir ailenin ortalama mal varlığı 20 bin dolar. Arada 10 misli fark var. 10 misliye yakın fark var. Ve 1968'de bugün yaşanan gösterilerin bir benzeri, bu boyuttaki gösterilerin bir benzeri Martin Luther King'in öldürülmesi sonrası yaşanmıştı, hatırlayacaksınız. Ki bugün Amerika'daki bu protesto gösterileri de zaten o 32 yıl önceki, nerede 32 yıl nereden çıktı? 52 yıl önceki o büyük gösterilerinle karşılaştırılıyor şu anda. O zaman bile bu beyazlarla Afro-Amerikalılar arasındaki mal varlığı, ortalama mal varlığı büyüklüğü farkı şimdikinden daha azmış. Gelir olarak da aynı şeyi söyleyebiliriz. Bebek ölümlerinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Afro-Amerikalı bebek ölümleri beyaz bebeklerin ölümlerinden neredeyse %30-%40 daha yüksek. Kadın ölümleri, doğum sırasında kadın ölümlerinde de aynı şeyi gözlemliyoruz. Yani neresinden bakarsak bakalım hem maddi olarak hem manevi olarak Amerikan toplumu son 50-60 yılda bazı temel haklarda ilerlemeler kaydettiyse de son 20 yıl zarfında çok büyük bir eşitsizliği devam ettirmekte direniyor. Ve Trump maalesef bu eşitsizliklerin üzerinden beyaz Amerikalıları sizin hakkınızı koruyacağım, sizin bu tehdide karşı, çünkü onu bir tehdit olarak da gösteriyorlar aynı zamanda, koruyacağım sözü üzerinden oy devşirmeye çalışıyor ve bu gerçekten Amerika'nın geleceği açısından son derece Amerika'daki barışçıl, barış içinde birlikte yaşama imkanları açısından bir filmi çekilmiş bomba gibi ortalıkta duruyor şu anda. Evet, yani Cornel West'in de felsefeci ve aktivist Cornel West'in benzetmesiyle de Amerikan demokrasisinin boynuna, ensesine dayanmış dizin ağırlığı giderek artıyor diye söylüyor ki çok ciddi bir isyan, silahsız, şiddetsiz isyanın tek çare olduğunu söylüyor. Bu arada ben de Ahmet Bey'in söylediklerine minik bir ekleme yapayım. Bu Charlottesville'de bundan birkaç yıl önce Nazilere karşı yapılan yürüyüşe saldıran bir Nazi vardı ve o döneme kadar açıkça ırkçı olan, bir beyaz üstünlükçü olan Steve Bannon, Trump'ın danışmanlarından bir tanesiydi ve o olaydan sonra kovulmuştu. Yani çok yakın ve seçim kampanyasının da başındaki kişiydi Steve Bannon. Evet, Bright seçim Bart kampanyasının seçim en yakın seçim stratejisi danışmanıydı Bannon aynı zamanda. Tabii bunun arkasında Evangelist Kilisenin o bazı bölümlerinin beyaz ırkçı seçilmiş topluluk, Tanrı'nın seçtiği topluluk ilkesi veya inancının da yarattığı etkileri Trump üzerinde izlemek lazım. Dün konuşmasını televizyon Twitter üzerinden izledim. Konuşurken suratındaki ifade de şımarık bir çocuk ifadesiydi. Yani sizi oraya askerleri yollarım derken eyalet valilerine, sizin doğru dürüst işinizi yapmazsanız ben bir anda hemen her şeyi halleder askerleri yollarım derken oyuncağıyla oynayan bir çocuk ifadesi vardı yüzünde. Hakikaten Bu benzer şeyleri uluslararası ilişkilerde de yapıyordu hatırlarsanız. Kuzey Kore için de nükleer harika nükleerler silahlarımız var diye biliyordu mesela. Evet. İşte evet, sosyopat evet. Dedi yani Chomsky'nin çok bence çok böyle bir şey. Evet, maalesef evet. Böyle bir şey ama işte Amerika'da da sosyopat birisi gerçi oyların oy çokluğuyla seçilmedi ama nereden bakılsa 50 milyonun üzerinde de oy alabiliyordu değil mi? Evet. İkinci bir başka bir sosyopata geçelim isterseniz. O da Brezilya'da iştigal ediyor. Brezilya maalesef şimdi neredeyse Amerika ile birlikte, hatta Amerika'nın öncesi, Amerika'dan daha fazla son günlerde dünyadaki koronavirüs salgınının, pandeminin merkezi konumuna gelmiş durumda. 30 bin kişi ölmüş. Resmi verilere göre 30 binin üzerinde hafif ölü sayısı var ve Bolsonaro hala ve açıkça söyleyerek bu sefer ekonomik nedenlerle, iktisadi hayatı çökertmemek nedeni gerekçesiyle, ekonomiyi korumak gerekçesiyle kısıtlama kararları almaya direniyor. Ama biraz evvel siz Selim Badur'la da konuştu, Selim Badur'un da belirttiği gibi neyse ki orası da bir federal yapı ve eyalet valileri, seçilmiş eyalet valileri kendi imkanlarıyla belli önlemler almaya devam ediyorlar. Ama örneğin son tartışma futbol maçlarıyla ilgili geldi ve Bolsonaro futbol maçlarının başlamasının hemen gerektiğini söyledi. Buna futbol kulüpleri isyan ettiler ve FC Sao Paulo yöneticisi Bolsonaro'yu sorumsuz davranmakla suçlayıp istifaya davet etti. Yani hemen bunu da şeyi de ekleyeyim, affedersin. Bir küçük, Vasco da Gama çok ünlü takımlarından bir tanesi, futbol takımlarından 14 oyuncusunun Covid-19 olduğu ortaya çıktı, bulaşısı. Evet, yani, evet. Takımın tamamı neredeyse yöneticileri, evet, idarecileriyle beraber Covid salgınına uğramış, hala açılsın diyor. İnanılmaz evet. Yani. Evet. Pazar günü gene Sao Paulo'da faşizme karşı yürüyüş sırasında bu sefer Bolsonaro yanlısı ve bu kısıtlama önlemlerine karşı gösteri yapan göstericiler çatıştılar, karşı karşıya geldiler, rastlaştılar veya kasıtlı olarak karşı karşıya geldiler, onu bilmiyorum. Ve ciddi bir çatışma olduğu söyleniyor. Bir de son aldığım bilgiye göre bu Amazon bölgesinde, Brezilya'da, Sao Paulo tabii pandeminin merkezi konumunda ölenlerin, hasta olanların çoğunluğu São Paulo'da. Fakat Amazon bölgesinde de salgın endişe verici bir boyutta gelişiyor ve bunun kaynağının da, çünkü orası çok daha kapalı bir bölge olduğunu tahmin edebiliriz baştan. Ama bunun kaynağında Amazon'daki Manaus açık gümrük bölgesindeki Çin şirketlerinin Çin'den bu virüsü taşıdıkları iddia edilmeye başlandı. Serbest bölge, evet. Serbest bölgedeki, evet. Brezilya'nın dışında Peru'da durum vahim. Meksika'da da Meksika Cumhurbaşkanı da sosyal demokrat olmasına rağmen o da biraz inkarcı bir pozisyonda ve Meksika'da da salgın hızla yayılmaya devam ediyor. Bu arada bitirmeden zamanımız azaldı. Bitirmeden iki küçük haber vereyim isterseniz. Bir tanesi Ermenistan'dan. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan koronavirüs testini, kendisine yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve arkasından bütün ailesine de test yapıldığını ve bütün ailenin pozitif çıktığını, kendisinin büyük ihtimalle bir toplantıda bunu kapıp ailesine bulaştırdığını ama herhangi bir hastalık belirtisi şu anda kendilerinde olmadığını, evden ülkeyi 15 günlük karantina süresince evden idare edeceğini söyledi. Diğer taraftan Belarusya'da dün göstericiler sokağa indiler. Biliyorsunuz orası bir diktatörlüktür. Ve 9 Ağustos'ta başkanlık seçiminde artık yılını unuttum. 30 yıldan beri belki yanılmıyorsam ülkeyi yöneten Aleksandr Lukashenko'nun yeniden aday olacağına ortaya çıkmasıyla beraber göstericiler bir hoşnutsuzluk toplumda ortaya çıkmıştı. Sergei Stakovski adlı bir aktivistin Twitter üzerinde yolladığı protesto mesajlarının ardından gözaltına alınmasını protesto etmek üzere Minsk'te 2000 civarında kişi gösteri yürüyüşüne başlamış. Bu daha da yayılabilir diye gözlemciler belirtiyorlar. En son da İsrail'de siz bahsettiniz. Netanyahu biliyorsunuz 17 Mayıs'ta bir ulusal birlik, ulusal koalisyon kurdu Benny Gantz'la ve hükümet programında Batı Şeria'nın bir kısmının İsrail'e resmen ilhak edilmesi, ki bu Trump'ın da planında var. Bunu uygulamak düşünüyor. Ne kadar gerçekleştirebileceğini bilmiyoruz. Ama unutmayalım ki şu anda İsrail'de de bundan 4 gün önce 32 yaşında bir engelli olan Eyad Hallak çalıştığı okulun yanında, yakınında, çok yakınında bir İsrail polisi tarafından vurularak öldürüldü. İsrail polisi bu 32 yaşındaki Eyad Hallak'ın hiçbir şiddet gösterisi, bir taşkınlık, saldırganlık emaresi olmadan sadece işine, okuluna, çalıştığı okula giderken öldürülmesini gerekçesi olarak söylediği nedir biliyor musunuz? Onu terörist zannettim çünkü elinde eldiven vardı. Evet, harika. Doğrusu Netanyahu'nun da İsrail Yahom gazetesine verdiği demeçte de ilk verdiği demeçlerden birisiymiş yeni. Filistin'de işgalin devam edeceğini ve ilhakın da ve Filistinli süjeler olarak kalacağını da söylemiş. Yani bayağı tebaa olarak da bir sultanlık gibi teba olarak bahsediyor Filistin'in belli kesimlerinden. Ona da tabii çünkü şöyle bir şey var. İlhak ettiği zaman o bölgeyi, o Filistinliler ya vatandaş olacaklar ya sürülecekler, tehcir edilecekler ya da vatandaş olmadan teba olarak yaşayacaklar. Evet. Ya yurttaşlık haklarına sahip olmayan tebalar olacaklar. Evet, doğruyu söylüyor yani, tıpkı Donald Trump gibi net konuşan. Hayır, vatandaşlık vereceğim diyemediği için. Evet, teba olmaya devam edecekler diyor. Aynen. Peki, çok İyi teşekkür günler. Ederiz. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Evet, bir program daha ve konuğumuz var. Siz takdimini yapar mısınız lütfen? Tabii, konuğumuz Doçent Doktor Ömer Gökçümen. Bugün ben hariç 3 Ömer'li bir program yapıyoruz. Siz Ömer Gökçümen ve teknik masada bize yardımcı olan Ömer Şahin şu anda. Ömer Gökçümen'i hatırlayanlar olabilir. Daha önce kendisiyle 2 program yapmıştık. İnsanı insan yapan şey evrim tarihi açısından baktığımızda nedir sorusuna cevap aramıştık. Bugün de aslında bir anlamda bu soruya cevap aramaya devam edeceğiz. Fakat gündemle ilgili bu cevabın bir tarafı var. İnsanı insan yapan faktörlerden bir tanesi evrimsel tarihimiz boyunca alışveriş içinde olduğumuz patojenler gibi gözüküyor. Patojenlerden kastım işte insanı hasta edebilen mikroorganizmalar. Bunun içine virüsler de dahil, bakteriler de dahil, koronavirüsün de dolayısıyla böylece konuya bir şekilde katmış oluyoruz. Ben konuğumuzu tanıtıp sözü ona bırakayım. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde lisans eğitimini aldıktan sonra Pennsylvania Üniversitesi'nde antropoloji dalında doktora yapıyor. Daha sonra Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde genetik bilimlerde doktora sonrası araştırmalar yapıp ardından New York Eyalet Üniversitesi Buffalo'da yardımcı doçent olarak işe başlamıştı. Ömer Gökçümen son konuştuğumuzda böyleydi. O günden bu yana doktorken doçent doktor olmuş durumda. Kendisini de tebrik ediyoruz. Bu özellikle Amerika'da zor bir süreç. Evet. İlgi alanları en geniş kapsamıyla söyleyecek olursak insanı insan yapan nedir sorusu. Yöntem olarak hem moleküler biyoloji yöntemleri hem de evrimsel ve fonksiyonel genetik yöntemler kullanıyor. Kendisiyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için gerekli bağlantıları ben Açık Bilinç'in Twitter duyurusundan koydum. Oradan bakmak mümkün. Aynı zamanda gökçümenlab.org adresinden de akademik çalışmaları hakkında bilgi edinilebilir. Bir de BBC'nin hazırladığı güzel bir dokümenter var. İnsanlık tarihinde patojenlerin rolü konusunda Ömer Gökçümen de burada konuşmacı olarak yer alıyor. Onun bağlantısını da koydum. Onu da herkesin izlemesini öneriyorum. Peki Ömer, o zaman şimdi konuya girelim. Yani gündemimiz koronavirüs ve salgın. Fakat bu salgınla konusuna biraz daha geniş ölçekli bir şekilde doğal tarih açısından belki bakmak mümkün. Öyle baktığımızda işte insan bir organizma türü, virüsler de bir başka tür organizma türü, mikroorganizma türü. Bunların arasındaki ilişki de aslında insan yaşamını ve insan biyolojisini şekillendirmiş gibi gözüküyor. Biz virüsleri şekillendiriyoruz, onlar bizi şekillendiriyor bir anlamda. Böylece ilginç, değişik ve taze bir bakış açısı ile konuya yaklaşmak mümkün gibi gözüküyor. Senin tam üstünde düşündüğün konular böyle şeyler. Buradan başlasak, yani patojenlerle insanların tarih boyunca ilişkilerini anlamak niçin önemli? Çok teşekkürler. İlk başta yine davet ettiğiniz için çok hem beğenerek dinliyorum hem de sizle sohbet etmek her zaman çok güzel. Hoş geldiniz. Tekrar. Bu, sağ olun, sağ olun. Bu soruya cevap vermek için istiyorsanız 6 milyon yıl kadar önce Afrika'ya gidip hayal edin bizim atalarımızı. Bu atalar muhtemelen bizden çok şempanzeye benzeyen ama ne şempanze olan ne insan olan bir grup primat. Ve bunlar ormanda, yağmur ormanlarında Afrika'da yaşıyorlar. Ve de yağmur ormanlarında meyveler, değişik değişik bitkiler, çok nemli sıcak bir ortamda yaşıyorlar. Ve bu ortamda değişik parazitlere, patojenlere, mikroorganizmalara tabi oluyorlar. Devamlı onlarla iletişim içindeler. Ve sonra bir anda bizim atalarımız, bizi insan insan yapan bu atalarımız belki 5 milyon, belki 4 milyon yıl önce bu ormanlarda yaşıyorlar. Ve savanaya, hani bu aslanların, zebraların, fillerin başlığı savanaya çıkıyorlar. Ve bir anda ekoloji değişiyor. Bu ekoloji değişmesi sonucu bu atalarımızın içinde bulunduğu yeni ekolojide bambaşka parazitler, bambaşka mikroorganizmalar ortaya çıkıyor. Diyetler değişiyor. İnsanların, bizim atalarımızın yediği yemekler değişiyor. Bu yüzden içimize aldığımız mikroorganizmalar değişiyor. Ve zaten daha hiçbir şey olmadan önce bile genomumuzda, yani bizim genetik materyalimizde bu değişimin, bu ekolojik değişimin izlerini görüyoruz. Çünkü biz bu yeni patojenlerle savaşmak için yepyeni icatlar geliştiriyoruz evrimsel olarak genomumuzda. Bu zaten üstüne üstlük savanaya çıktıktan kısa bir süre sonra yavaş yavaş önce ayağa kalkıyoruz, sonra beynimiz büyüyor, taş aletler yapmaya başlıyoruz, ateş yakmaya başlıyoruz ve kendi ekolojimizi değiştirmeye başladığımızın başlıyoruz. İlk başta küçük küçük, daha sonra büyük büyük, özellikle ateşin olması ve yediğimiz şeyleri ateşte kızarttığımız veya pişirdiğimiz için oradaki mikroorganizmaların ölmesi vesaire yeniden bir ciddi bir değişiklik yaratıyor. İletişim olduğumuz patojenlerle ve yine genomumuz bunlara karşılık veriyor. Ve bu devamlı insanın bütün tarihinde devamlı evrimimiz bu patojenlerle karşılıklı bir alışveriş, bir savaş içinde. Birisi bir yeni bir silah geliştiriyor, biz ona bir defans geliştiriyoruz. O silaha bir update geliyor, bir geliştirme geliyor. Bizim genomumuzda o geliştirmeye bir yanıt geliyor. Ve bu anlattığım durum, devamlı yeni patojenlerle karşılaşmamız ve patojenlerin evrimleşmesi ve buna karşılık bizim evrimimizde ona ayak uydurması zaten norm. Yani bu bizim genomumuzu şekillendiren, bu süreç bizim genomumuzu şekillendiren en önemli kuvvetlerden birisi insanlık tarihinde. Evet, pardon. Şöyle bir şey sorabilir miyim? Yani bana öyle gözüküyor ki eğer patojenler açısından bakmaya çalışacak olsak orada da insanların evrimi sürecinde içinden geçtikleri aşamalarda bazı patojenler için daha avantajlı, bazıları için daha dezavantajlı durumların oluştuğu, belki salgınların da buna bağlı olarak aslında ortaya çıktığı ya da çıkmadığını herhalde düşünmek mümkün. Yani Neolitik dönemden sonra insanlar daha dar alanlarda bir arada yaşamaya başladıkları zaman işte bu koronavirüs gibi temasla geçen, bulaşan virüsler için bu avantajlı bir durum ortaya çıkartıyor. Ya da belki bir şehir hayatı olmasaydı kolera, veba salgını gibi şeyler olmayacak ya da çok daha küçük düzeyde kalacaktı. Bu anlamda da insan hayatı bir yandan değişirken bir yandan da aslında hem patojenlerin etkililiğini değiştiriyor, farklılaştırıyor, hem de patojenler insan hayatına bu şekilde farklı etkilerde bulunuyorlar demek mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Özellikle neolitik, yani tarıma geçişi örnekledin. Bu tarıma geçişte birdenbire patojenlerin perspektifinden bakarsanız düşünün. İnsanı etkileyen bir patojenseniz işte bir insan grubunu etkiliyorsunuz. O insan grubunda 50 kişi var belki. O 50 kişinin hepsi hasta oluyor. Eğer ki o insan grubu başka bir insan grubuyla, diğer bir 50 kişiyle buluşmazsa ya da o sırada ölmeden önce veya iyileşmeden önce buluşmazsa patojen ölüp gidiyor. O yüzden zaten insan patojenlerin bir sürüsü, eski insan patojenlerin bir sürüsü çok uzun süre insanda kalan, yani öldürmeyi süründüren tabiri caizse cinsler, çünkü uzun süre kalmaları lazım. Halbuki neolitik dönemde birdenbire ekolojimizi inanılmaz derecede değiştiriyoruz. Ormanlar gidiyor, yerine tarım yerleri geliyor, bataklıklar artıyor, sinekler, böcekler, fareler sarıyor etrafımızı bir anda. Yani ekolojimiz bir anda anormal bir şekilde değişiyor. Bir de üstüne üstlük çok sıklıkla, çok yan yana binlerce insan beraber yaşamaya başlıyor. O yüzden de bizi etkileyen patojenlerin cinsi de değişiyor. Dediğiniz gibi yine kolera olsun, yine veba olsun, böyle büyük, hızla yayılan, hızlı öldüren çok daha tehlikeli patojenler bir anda insanlık tarihinde önemli yerlere geliyorlar. Zaten bunu da arkeobiyoloji çalışan insanlar çok net görüyor. Çünkü Neolitik'ten önce yaşayan veya Neolitik zamanında avcı, toplayıcı olarak yaşayanları Neolitik tarım çiftçilerle karşılaştırınca bir anda görüyoruz ki çiftçilerin hastalık durumu bayağı feci avcı toplayıcılara göre. Dişleri çürükle dolu, kendi kemiklerinde bir sürü hastalığın izleri var. Bunun nedeni de daha sağlıksızlar genel olarak. Bunun nedeni de yeni, bu tarımla gelen yeni ekolojide oldukça tehlikeli patojenlere uygun bir ortam, bir ekoloji yaratmışız bilmeden. Ve de gerçekten bu yaşantımızda hep var. Şimdi sanki artık modern, daha steril hayatlarda, özellikle dünyanın belli yerlerinde yaşayıp belli bir sosyal statünün üstündeyseniz bu tip hastalıklarla uğraşmıyorsunuz. Her ne kadar sıtma, kolera vesaire hala dünyanın belli yerlerinde önemli sağlık sorunları olsa da, mesela yine New York eyaletinde veya yine Bağdat Caddesi'nde böyle sorunların olacağını zannetmiyorum şu anda. Ama bu sadece bir parantez. 50 sene önceye kadar giderseniz benim anneannemle, babaannemle vesaireyle konuşurken ortaya çıktı, ya da annemlerle konuşurken onların jenerasyonunda ben hiç bilmiyordum. Dedem sıtma geçirmiş, anneannem tüberküloz geçirmiş. Benim hiç bilmiyordum. Bu COVID virüsü, COVID-19 virüsü, 19 virüsü yüzünden ortaya çıktı ki böyle şeyler zaten oluyormuş eskiden. Bizim jenerasyonda bu işler ve bir parantez açılmış. Belki de bu parantez kapanıyor şimdi ve de yeni bir 21. yüzyılda yeni bir çağa giriyoruz. Patojenlerin yeniden geri geldiği ve insanlığın önemli bir sorunu olduğu bir döneme yeniden giriyoruz. Bunun nedenini de ayrıca konuşabiliriz. Yani hem ekolojik hem bilimsel. Tam bu noktada ben de ufak bir saplama yapayım, daha doğrusu izninizle. O da bir iklim değişikliği sorusu bekliyoruz sizden Ömer Bey. Tam zaten size pas attı Ömer yani. Evet. Doğrusu isterseniz her şeyi bir yana bırakıp bunları konuşmanın yeniden zamanı geliyor maalesef. çok vahim araştırmalar çıktı. Ben de onu söyleyecektim. Son bu Imperial College London'dan ve Zoological Society of London'dan bir araştırma, Nature Communications gibi itibarlı bir dergide yeni yayınlanan bir araştırmada, ben araştırma kendisini görmedim ama şeyde Common Dreams'de gördüm haberini. Ve çok önemli bir şey söylüyorlar. Çok ayrıntılı bir araştırmanın sonucunda olarak gerek bu şeyden, ormansızlaştırmaktan ve nüfus yoğunluğunun bazı yerlerde tamamen biricik, unik evrim tarihine sahip olan yaratıklardan, yani hayvan ve diğer işte şeylerden dolayı onların hayatını da derinlemesine etkileyerek hayat ağacının kopmasından bahsediliyor. Özellikle pangolinler, tapirler ve ay denen bir Daubentonia madagascariensis gibi bir gece lemurundan filan, onların ve ortadan kalkmasıyla bir muazzam bir felakete gidebileceği, insan ayak izinin ya da parmak izinin olduğunu söyleyen bir araştırma çıktı. Bundan hala vakit var diyorlar ama yani çok da fazla kalmadı deniyor biyolojik çeşitlilik açısından. Yani biyolojik çeşitlilik açısı, zaten onu uzun uzun konuşabiliriz tabii, ama eğer virüslere ve yine patojenlere geri dönersek, bu ekolojik değişimin önemi son derece, yani herhangi bir biyoloğa sorarsanız hani bunun önemi var mı diye, herkes size tabii ki önemi var der. Çünkü 3-4 tane ayrı koldan insanları ve insanlarla yaşayan patojenleri etkiliyorlar. Bir, daha dün burada, yani biz normal bir Amerikan banyosunda yaşıyoruz. Yani yan yana evler, işte Amerikan filmlerinde gördüğünüz, hiç önemli, nispeten kalabalık, arabalar geçen vesaire. Çakal, tilki, tavşan, efendim ayı, her türlü mahlukat buralarda dolanıyor. Dolanmasının nedeni de adamların bu hayvanların normal habitatlarını yok etmişiz. Adamların yaşayacak yerleri yok. Şimdi bizim, benim oğlum mesela, 9 yaşındaki oğlum, işte tilki dışkısı, efendim tavşan vesairesi gibi şeylerle sık sık iletişim içinde. Bu iletişim içinde olması o kadar normal bir şey değil. Yani bir tilkiyle bir insanın normal şartlarda o kadar fazla yan yana olması aslında o kadar normal değil. Veya bir pandolinden bahsettiniz. İnsanların arasında biraz mesafe olması lazım. Çünkü habitatları, ekolojileri ayrı olması lazım. Fakat çok fazla vahşi hayatla insanlar arasında direkt ilişkiler olmaya başladı. Bu da virüslerin, normalde başka hayvanları etkileyen virüslerin daha sonra onlarda ya da bizde mutasyona uğrayıp insanları etkileyen tehlikeli virüsler olma ihtimalini arttırdı. Bu zaten belki de COVID-19'un yarasadan veya pandolinden geçme gibi hipotezler zaten ortalıkta dönüyor. İkincisi de yine ekolojiyi değiştirerek, havanın sıcaklığını arttırarak, aynı bizim nasıl savanadan çıkan insanlar bir anda başka türlü virüslerle, başka türlü bakterilerle yaşamaya alışmak zorunda kaldılar. Biz de birdenbire yeni tip bir ekolojide, yeni tip mikroorganizmalarla yaşamaya alışmamız gerekecek. Ve burada ben size bir parantez açacağım. Biz bu savanaya çıktıktan sonra 2-3 kere neredeyse soyumuz tükenmek üzerelikten, yani 10 bin kişiye kadar düştüğünü tahmin ediyoruz popülasyonun. Bunun nedenlerinden birisi de o mikroorganizmalarla baş edemememiz olabilir. Yeni mikroorganizmalarla baş edemememiz olabilir. Ve de belki de yine öyle bir duruma gelebiliriz. Yani eminim başka bu konuda uzman olan insanlar daha ciddi modellemeler yapabilir benden, ama mesela çok daha öldürücü bir virüsün ve de daha yayılması tam bir optimize olmuş bir virüsün insanlığın %10'unu bir sene içinde öldürmesi senaryosu o kadar anormal bir senaryo değil. Yalnız küçük yani şeylerle virüslerle ilgili değil. Ayrıca mesela bu hayvanların yok olması benzersiz evrim sürecinde benzersiz yeri olan hayvanların yağmur ormanlarını mesela tapirler Amazon yağmur ormanlarında tamamen bir şeyin ormanın yenilenmesinde çok önemli bir rol oynuyorlarmış aynı araştırmaya göre. Şimdi onların ortadan kalkması zaten yok olmakta olan yağmur ormanlarını büsbütün azaltacak gibi çok başka kötü senaryolar var ama hala vakit var deniyordu haberin sonunda iyimser olarak. Yani zaten aksinde durum kötü zaten yapacak bir şey yok. Demenin bir manası yok. Peki ben o zaman konuyu şimdi Ömer sizin laboratuvarda üstünde çalıştığınız bir konuya bağlayarak biraz değiştireyim. Mikroorganizmaların hepsi insanı hasta eden ya da kötü etkileri olan mikroorganizmalar değil. Bir sürüsü bizim bedenimizde yaşıyorlar, faydalı işler yapıyorlar. Bu koronavirüs mesela öyle bir mikroorganizma değil ama onun da yarasa bedenlerinde bir şekilde onların bağışık sistemleriyle uyumlu bir şekilde yaşadığı, dolayısıyla var olabildiği bir konak bulmuş olduğu söyleniyor. Evrimsel tarih boyunca baktığımızda hem konaklar yani biz insanlar ya da yarasalar başka hayvanlar hem de mikroorganizmalar mutasyonlar geçirerek birbirleri arasında bir denge oluşturuyorlar. Böyle uzun bir zaman skalasında baktığımızda bu ancak görülebiliyor. Ve sizin yaptığınız araştırmalardan bir tanesi de diyor ki mesela bu patojenler arasındaki çeşitlilik ve bağışıklık sistemleriyle olan ilişkiye baktığımızda buradaki ilginç dengeleri keşfetmek mümkün. Mesela cüzzam hastalığına karşı daha dirençli olan insan bağışıklık sistemi sedef hastalığına yakalanmaya daha yatkın hale gelebiliyor diye bir hipotez üstünde çalışıyorsunuz. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Bu da patojenlerin öneminin aslında daha da vurgulanması gerektiğini herhalde gösteriyor bize. Evet, aynen öyle. Şöyle bir durum var. Biz şimdi bu patojenlerle uğraşmayı bırakınca insanlık olarak son 50 senede yani çok fazla özellikle dediğim gibi daha sosyoekonomik olarak üste olan insanları artık çok fazla etkilemiyor. Yani mesela şey diye düşünmüyorum ben. Benim çocuğum sıkma olursa diye çok korkmuyorum. Benim çocuğuma araba çarparsa diye korkuyorum. Veya Amerika'da olduğumuz için çocuğu yani okula birisi silahla gelir de öldürürse diye korkuyorum. Fakat bu çok uzun zamanda daha evrimsel skalada baktığımızda gerçekten de şöyle bir durum var. Bizim genomumuz ve fizyolojimiz bu patojenlere devamlı alışverişte bulunmak üzere evrimleşmiş durumda. Patojenler de bize karşı konak olarak, bize karşı bizim içimizde yaşamak için evrimleşmek durumda. O yüzden de bizim bağışıklık sistemimiz bir yerde, içimizde yaşayan milyonlarca bakteri ve virüs başka bir yerde. Bunlar bizle beraber yaşayan iyi bakteriler ve virüsler. Bir yandan da patojenik bakteriler veya patojenik olabilecek bazı durumlarda olan bakterilerde bir üçüncü ayak. Bu üç ayak içinde bir küçük mikro ekoloji oluşuyor. Ve de işte her yani devamlı bir dinamik var. Binlerce mikroorganizma birbiriyle iletişim içinde, immün sistem onlarla, bağışıklık sistemi onlarla ilişki içinde. Ve bu ilişkinin bozulması sonucunda iki şey olabiliyor. Bir tarafa giderse hasta oluyoruz çünkü bakterilerden korunamıyoruz. Ama öbür tarafa da gidebiliyor. Şimdi anlıyoruz ki. Ve de autoimmün dediğimiz kendi bağışıklık sistemimizin kendi vücudumuza saldırdığı bir durum ortaya çıkıyor ki sedef hastalığı, astım, astımın çeşitleri, diyabetin çeşitleri, Crohn's hastalığı gibi bir sürü celiac hastalığı gibi bir sürü hastalık bundan alerjiler bundan dolayı ortaya çıkıyor olabilir. Ve de biz de laboratuvarımızda yaptığımız çalışmalarda özellikle Neandertal genomlarına bakıp öyle genetik çeşitlilikler bulduk ki insanlar ve Neandertallerin atalarından daha da önceye giden çeşitlilikler var. Bunlar 1 milyon senedir bizim içimizde, insanlık içinde çeşitlilik gösteren ve de hiçbir zaman bir şekilde fikslenmeyen çeşitlilikler. Ve bu çeşitliliklere baktığımızda genelde bağışıklık sistemiyle ilgili genlerin etkilendiğini görüyoruz. Ve de bir tanesini örnek verince, sizin dediğiniz gibi sedef hastalığı, bir tane bir gende oluşan bir çeşitlilik, LC3B, Late Cornified Envelope B ve C genlerinde olan bir silinme çeşitliliği bizi sedef hastalığına çok fazla bir şekilde yatkın hale getiriyor. Fakat şimdi yeni veriler gösteriyor ki bize aynı şey, aynı silinmeyi taşıyan insanlar bağışıklık sistemleri yükseliyor ve özellikle mikobakteri, tüberküloz ve cüzzam hastalığına yol açan mikobakteriye karşı bir bağışıklık sağlıyor. Demek ki biz buradan o yola çıkarak bir hipotez ortaya çıktık. Bu bir denge. Bu dengenin bir tarafında, yani tamam sedef hastalığına yatkın olabilirim ama bu sayede cüzdandan korunacağım gibi bir evrimsel hesaplama var işin içinde. Ve muhtemelen bağışıklık sistemiyle ilgili olan genetik çeşitlilikler, ki çok fazla var insanlar içinde, bu tip değişik dengeler içinde evrimleşmiş durumda. Ve bunun da çok enteresan etik ve insan evrimiyle ilgili sonuçları ve enteresan implikasyonları var. Evet, yani salgın gündemine bir şekilde temas etmiş olduk ama aslında bu bağlamdan çok daha öteye giden burada pek çok ilginç soru var. Daha önce de benzer şeyleri seninle konuşmuştuk iki programda. Bundan sonra da başka programlarda yeniden konuşacağız diye umuyorum. Evet, ben de öyle. Her seferinde birbirinden ilginç programlar oluyor. Bugün konuğumuz New York Eyalet Üniversitesi Buffalo'dan doçent doktor Ömer Gökçümen'di. Genetik bilimci, evrimci, biyolog, antropolog. Çok teşekkür ediyoruz Ömer. Çok teşekkürler Güven. Gerçekten çok hoş bir sohbetti. Ömer yeniden buluşmak Gökçümen, dileğiyle. Ben de çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete programını. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robert Ayar'la beraberdiniz ekip olarak. Berhem Baltaş da bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.